Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Günümüzde bazı olaylara bakıp da bir kısım insanlarımız Allah bunlara niye izin veriyor deyiveriyorlar. Bir tarafta sel baskınları, bir tarafta yangınlar, hem sel baskınlarına, hem yangınlara, hem de depremlere rahmet okutacak insanların ahlaksızlıkları, zulümleri, işkenceleri, baskınları, insanların baskınları sel baskınından, ateş yangınından da daha şiddetli. Aslanın karnı acıktığında ceylan sürüsüne saldırıyor. Bazı belgesellerde görüyoruz. Bir tanesini yakalıyor. Karnı doyduktan sonra yine aynı ceylan sürüsünün aslanın etrafında otladıklarını, aslanın da onlara saldırmadığını görüyoruz. Ama gözü doymak bilmeyen kafirler 6 milyar insanın yiyeceğini 200 tane kapitalistin kasasına koyuyorlar. Bununla da tatmin olmuyorlar. Kapitalistin ciğerleri bitmiş. Senin oğlunun ciğerini de ona takacağız. Kanını götürüp ona kan vereceğiz diyerek ülkelerin kan damarları olan yeraltı ve yerüstü yiyeceklerine de göz dikiyorlar ve üzerindeki insanları acımasızca öldürüyorlar. Sırtlanlara rahmet okutturuyorlar. Rabbim onlar hakkında da bize şöyle bildirir. Ülaike kel en'ami belhum edal. O kafirler hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvandan da aşağıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Peki de niye izin veriyor? Ne yapsın? Onları kahretsin, yok etsin. Muhterem seyirciler, tabiat insan için yaratıldığı gibi din de insan için indirilmiştir. Hüden linnâs, şehr-i Ramazânellezî unzile fîhil-Kur'ân. Hüden linnâs. Bu Kur'an bütün insanlara yol göstermek için indirilmiştir. Öyleyse nasıl ki malımızı koruyoruz, canımızı koruyoruz, malımız ve canımızdan daha fazla dinimizi korumamız gerekmektedir. O Allah Celle Celaluhu bize mal verdiğinde koruyorsak, onu güvenli yerlere koyuyorsak, bu vermiş olduğu dini de bize korumamızı istiyor. Bu dinle korunmamızı istiyor. Hem bu zalimlerden hem de cehennemin ateşinden korunmamızı istiyor. Yani bizim bir gayret göstermemizi istemektedir. Kafirlerin İslam dinine zarar verme imkan ve ihtimalleri yoktur. Hani son günlerde ılıtıl ılımlı İslam, lait İslam, yumuşatılmış İslam, Amerikan vari İslam, bu kelimeleri geçin siz. Olmaz. Çünkü Kur'an ve sünnetle İslam devam ediyor. Onu da değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Ha, bana zarar verebilirler. Benim inancımı saptırabilirler. Zararı din değil, dindar görür. Müslüman zarar görür. Allah'ın dini zarar görmez. Rabbim bize bir cevap veriyor burada. Velev, yani Yunus suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Velev yuaddilullahu linnâsi şerrastîcâlehum bil hayri lequzye ileyhim eceluhum. Eğer insanların şerde acele ettiği, hayırda acele ettiği gibi Allah o insanlar için şerri de acele etmiş olsaydı, Allah onlara şerri de veriverseydi, hemen onların eceli yerine gelmiş olurdu. Yani Allah onların canlarını alıverirdi bu sefer. İnsanlar iyi işlerinde acele ediyorlar. Yani şu para benim oluversin, şu güzel benim oluversin, şu makam benim oluversin. Burada acele ediyorlar. Seçkin ve güzel olan şeyleri elde etmede acele ediyorlar. Şerde de acele ettiklerinde Allah o şerri onlara devamlı vermiş olsa, o zaman Allah Celle Celaluhu onların hemen ecellerinde getiriverirdi, diyor Rabbim. Çünkü onlar için en şerli şey onların ölümüdür. Çünkü kabir azabı ve cehennem azabı şiddetini ifade etmek için sevgili Peygamberimizden bir hadis-i şerif nakledilmiş. Cehennemde kafirlerin yiyeceği olan, ayet-i kerimededir orası. Cehennemde kafirlerin yiyeceği zakkum ağacıdır. Şu bizim dünyadaki zakkum değil. Bu dünyadaki zakkum da yine ağaçların en acılarından biri, zehirlilerinden biri ama bu değil. Bu olmadığını nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz diyor ki, o zakkum ağacının bir damlası yere düşmüş olsaydı, insanlar kötü kokusundan yeryüzünde yaşayamazlardı. Yani cehennemin durumunu açıklayan veya ipucu veren hadis-i şerifler bunlar. Rabbim ecellerini getiren, yani onlar için en kötü şey onların ölmesidir. Çünkü hemen ölümüyle beraber kabir azabı başlayacak. Mahşer yerine kadar, sonra da cehennemde devam edecek. Allah onların eceline kadar mühlet vermiştir. O gün canlarını alacaktır. Ve فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, yani ahirete inanmayanları biz, azgınlıkları, taşkınlıkları, tağutlukları içerisinde gidip gelmelerine bırakıveriyoruz. Onları bırakıveriyoruz. Onlar da azgınlıkları ve sapkınlıkları içerisinde gelirler, giderler. Bocalayıp dururlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Rabbimiz nasıl karanlıkla aydınlığın mücadelesinin devam ettiği gibi, imanla inkarın, küfürle imanın, aydınlıkla karanlığın mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Şeytanla mümin insanın mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü müminin mümin olarak kalması için şeytanın varlığına da ihtiyaç var. Nasıl ki vücutumuzun ayakta kalması için vücutumuzun içinde zararlı mikroplar vardır ve bizi ayakta tutan faydalı mikroplar aktif durumda olduğundan sıhhatimiz yerindedir ve kötü mikropları kontrol altında tutmaktadır. Aynen öyle. Yeryüzünde de, bu Rabbimin mülkünde de şeytan ve şeytanlaşmış insanların topluma zarar vermelerini engellemek üzere müminler çıkarılmıştır. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ayeti kerimesinde Rabbim iyiliği emretmek, kötülüklerden alıkoymak için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğumuzu Allah Celle Celaluhu haber verir. Rabbim bunların gözünü kör ediverse, dillerini kesiverse, kollarını koparıverse diyeceğimiz yere biz görevimizi yapalım. Rabbimizin övdüğü o hayırlı ümmetten olmaya çalışalım. İnsanlık ailesine doğrunun ne olduğunu Kur'an'dan gösterelim. Eğrinin ne olduğunu da yine Kur'an'dan delillerle o insanlara göstermeye çalışalım. Ve izâ messel insâne durru de'ânâ li cembihi evgâiden evgâimâ. İnsanoğlunun psikolojisini haber veriyor şimdi bize. İnsan psikolojisiyle ilgili kitap okumak istiyorum diyenlere Kur'an oku diyorum. Rabbim diyor ki insan, burada el insan derken geneli içine alıyor. Bütün insanlık böyle. İnsana bir zarar dokunduğunda, hastalandığında, fakirleştiğinde, iflas ettiğinde, yıkıldığında, ayrıldığında, yani en zor günlerinde Allah'a yönelirmiş. Yattığı yerden, oturduğu yerden, ayaktayken Allah'a dua edermiş. Hocam ben zor durumlara düştüm ama yine de ona yönelmedim. Zor durumun ne olduğunu bilmedin daha sen. Zor durumun ne olduğunu bilmedin. Bazen doktorlarımız diyor ki, Allah vermesin, İnsanın içinde, ciğerinde, midesinde, kalbinde Allah öyle bir ağrı veriyor ki hastaya diyor. Yeryüzündeki mevcut uyuşturucuların tamamını yükleyiyorsun. Ağrı dinmiyor. 24 saat bağırtıyor. Doktorların gözüne bakıyorsun bir çare bulun diye. Yok. İşte o zaman İnsan Rabbine yönelirmiş. Rabbim, Allah'ım dermiş. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Hatta halkımızın güzel bir duası var. Düşmanıma vermesin var. Düşmanıma vermesin. Bunu Avrupa dillerinde böyle bir kelimeye rastlamak mümkün değil. Onlar sıhhatli düşmanlarının sıhhatsiz olması için gerekeni yapıyorlar. Çocukların bile ilacını vermediler bunlar. Sudan'da, Irak'ta. Çocukların gıdasına bu insanlar ambargo uyguladılar. Milyonlarca insanın, çocuğun ölmesine sebep oldular şu son 10 yıl içerisinde. Bizim insanımız Allah düşmanıma vermesin duasını yıllardan beri, tarihinden beri söyleyip gelmekte. Ama bunlar öyle değiller. Peki bu insanların da gönüllerinin yumuşatılması lazım. O da Rabbimin rahmet suyu gibi indirdiği rahmet ayetleriyle ıslatılması gerekmektedir. Felemma keşefna anhu durrahu merra keenlem yed'una İlâ durrim messehu kezâlike züyyine lil müslifîne mâ kânû yâmelûn. Onlardan o zararı gideriverdiğimizde kaldırdık onu. İflası düzelmiş, iyi hale gelmiş. Hastalık iyi olmuş. Gemi batmak üzereymiş, batmamış, kurtulmuşlar. Uçak ha gitti ha gidiyor. Bir arkadaşım anlatır. Karaman'dan Ankara'ya gidiyoruz. Yanımda oturanla tanıştık. Bu da gazeteci. Arkadaşım da gazeteci. Öteden beriden derken Allah kelimesi geçti ve adam Allah'a inanmadığını söyledi. En öndeyiz diyor. Şoför hem önüne bakıyor hem de bize kulak misafiri olduğu belli. Derken şoförümüzden değil hata, karşı taraftan gelen bir arabanın yanlış sollaması nedeniyle şoförümüz iyi kurtardı. Önce şarampola arabayı kaydırdı, sonra tarlanın üzerine doğru gitti. Yani vurmadı ama devirtmedi de arabayı. Ve o esnada başta o Allah'a inanmayan delikanlı da olmak üzere Allah nameleri yükseldi diyor. Neyse arabayı tekrar yola çekildi ve yolumuza devam ediyoruz. Şoför uyarmış şoför. Gördün mü demiş, Allah'a inanmıyorum diyordun. İlk Allah diye bağıran sen oldun demiş şoför o yanındakine. Ama zarar ortadan kalkınca, o bela gidince tekrar sanki dün Allah'a dua etmemiş gibi tekrar eski kötülüklerine kişi dönüveriyor. Diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu niye yapar? Rabbim onu da ifade etmiş. Müsrif insanlara yaptıkları güzel gösterildi diyor. Bir başka ayet-i kerimede ve zeyyene lehumuş şeytanu a'malehum. Şeytan onlara yaptığını güzel gösterir diyor Allah Celle Celaluhu. Burada ise müsriflere, ki müsrif derslerime devam edenler çok iyi bilirler. Kur'an-ı Kerim'de israf eden kelimesi inkarcı yöneticiler için kullanılmıştır genelde. Ekmek israfı, elektrik israfı, su israfı da israftır. Rabbimiz kulu veşrabu ve la tüsrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez demiş. Ama israfla ilgili ayet-i kerimelerin çoğunluğu insan israfıyla ilgilidir. Ekmek çöplüğe atılmışsa israf edilmiş demektir. Su lağama akıtılmışsa boşuna israf edilmiş demektir. İnsan da cehenneme atılıyorsa o insan israf edilmiş demektir ve onu israf edenler de cehennemde yanacaktır. Ve o israf edenlere bu yaptıkları şeyin güzel olduğu anlatılırmış şeytan tarafından. Güzel görülmüş. Ve yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Onlar yaptıkları şeyin güzel olduğunu zannederlermiş. Allah Celle Celaluhu böyle ifade ediveriyor. Adamlar ne diyor? Yahu 100.000'i buldu öldürdüğün diyorsun. 10 yıl önce de öldürdüklerin var. Ondan önce de o desteklediğin despotla İki Müslüman ülke 1 milyon insanı kaybetti, öldüler. 1 milyon insanın kanına sen girdin. Çünkü sen tahrik ettin, sen silah verdin. Halen yine aynı şeye devam ettiriyorsun. Neden yapıyorsun? Değer mi? Binlerce varil petrole bir insanın, bir çocuğun bir damla kanı değer mi dediğimizde, evet, benim insanımın huzur içerisinde olması en önemli şeydir diyor ve kendince bunu haklı çıkarmak için 1000 türlü mantık oyunu ortaya koyuveriyor. Onlara güzel gösterildi diyor. Ama Rabbim diyor ki وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Zulmettiklerinden dolayı sizden önce nice çağın insanlarını biz helak ettik diyor. nice zalimleri helak ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve caetum rusuluhum bil beyinati. Onlara peygamberler apaçık belgelerle geldiler. Ve ma kanu li yu'minu. Onlar o peygamberlere iman etmelediler. Kezalike neczil kavmel mücrimin. İşte suçlu toplumları biz böylece cezalandırırız diyor Allah Celle Celaluhu. İki suç var burada. İman etmemeleri, iki zulmetmeleri. Dikkat ederseniz, iman etmemenin zorunlu neticesidir zalimlik. Vel kafirune humuz zalimun diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirlerin tamamı zalimdir diyor. Duymuş muydunuz bu ayet-i kerimeyi? Okumuştuk hocam deyin de. Okuyorsunuz çünkü, dinliyorsunuz da. Vel kafirune humuz zalimun. Kafirlerin tamamı zalimlerin ta kendisidir diye de tercüme edilir. Ya hocam ben bir kafir biliyorum. Vallahi hani karıncayı ezmez. Peki de bir başka ayet gelmedi. Onlar önce kendilerine zulmederler diyor Rabbimiz. Yahu sonsuz senelerce kendisini yakmak üzere hazırlayan adam evvela kendisine zulmetmiş oluyor bu adam. Sonra bulunduğu halden yani kafirliğiyle örnek olduğundan başkalarının da kafir kalmasına sebep olur.